Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji. Karibu kuifuata taarifa habari kwa mchana huu wa leo ambao tunaanza na muhtasari wake. Timu ya Intamba Murugamba itachuana na timu ya mpira wa miguu ya Mali alasiri ya Jumanne hii. Ni katika michuano ya kuzisaka timu zitakazo shiriki kombe la Afrika mwaka kesho 2019. Naye makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri apendekeza siwepo mwanafunzi wa shule, mwanafunzi ambaye atakuwa na alama nzuri kisha aache shule kisa ni ukosefu wa karo. Na afisa wa elimu mkoani Chibitoke asimamisha harakati za shule ya kibinafsi Future Hope School, anatumu shule hilo kuwa kinyume cha sheria. Kuna haya na mengine bila shaka, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yaongozwa na Benoit Morichonzi. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa michezo ni kwamba timu ya mpira wa miguu Intamba Murugamba itachuana na timu ya mpira wa miguu ya Mali, Les Aigles du Mali kwa Kifaransa, kwenye uwanja Mwanamfalme Louis Gwagasore saa 9 alasiri majira ya Bujumbura Jumanne hii. Michuano hiyo ni katika kusaka timu ambazo zitashiriki kombe la Afrika linatarajiwa kuendeshwa nchini Cameroon mwaka kesho wa 2019. Mechi ya leo ni mechi ya marudio, ambapo mechi ya kwanza nchini Mali timu hizo mbili zilitoka sare ya 0-0. Timu ya Burundi na Mali zinapatikana kwenye kundi C pamoja na Sudan Kusini na Gabon. Nchi ya Mali hadi sasa inaongoza ikiwa na pointi 7, ikifuatiwa na nchi ya Burundi ambayo ina pointi 5. Na daima na ukurasa wa michezo ni kwamba ushindi wa medali mbili ambazo alishindia mwanariadha Jean Dodier Butoi katika mashindano ya riadha yanayofanyika nchini Argentina ni heshima kwa nchi ya Burundi pamoja na washabiki wa riadha. Hayo ni matamshi yake kiongozi wa shirikisho la wanariadha nchini Burundi. Jedone Kwizera anabaini kuwa maandalizi ya kushiriki michuano ya kimataifa ya wanariadha yanaendelea vema na kuwa na matumaini kwamba watashindia medali nyingi. Na katika kurasa wa utawala bora ni kwamba sekta ya nishati na madini ni sekta ambayo inagubikwa na rushwa kubwa na kupelekea serikali kutopata ushuru wa kutosha. Waziri wa nishati na madini anabaini hayo hii Jumanne, ambapo anaendesha mkutano na mashirika yanayochimba madini katika mikoa ya Bubanza pamoja na Bujumbura. Komemani Rakiza anabaini kwamba ili sekta hiyo iboreke, lazima harakati za sekta hiyo zipangiliwe kikamilifu ili mapato yaweze kupatikana. Waziri huyo ameendelea pia kuwa lazima shirika linalochimba madini liwe na muhuri wa gavana pamoja na kiongozi wa tarafa unaotoa ruhusa ya kufanya kazi hiyo. Isanganiro. Katika kurasa wa elimu ni kwamba idara ya elimu mkoani Chibitoke ilichukua hatua ya Alhamisi wiki jana ya kusimamisha kidato cha 4 kwenye shule Future Hope School la tarafani Rugombo, likitumiwa kuendesha harakati zake kinyume cha sheria. Mwalimu mkuu wa shule hilo anatuliza nyoyo wanafunzi wa shule hilo akibaini kuwa vibali ambavyo vinahitajika na wakati huu vinatafutwa. Ejide Ngendambizi, afisa elimu mkoani Chibitoke, anatolea wito wa kurugenzi wa shule za kibinafsi kuzingatia sheria inahusu sekta hiyo. Nami andai keje na ripoti. Afisa wa elimu mkoani Chibitoke alitoa tangazo linalosimamisha kidato cha 4 cha shule la msingi kwenye shule Hope Future School. Anasema kwamba shule hilo halienezi vigezo venye vinatakiwa, haswa vifaa venyewe vinahitajika kwenye shule ya msingi. Emile Ngendambizi, afisa wa elimu mkoani humo, anasema kwamba ana ruhusa ya kufungua shule ya msingi awamu ya kwanza tu. Teofile Mtsinga, kiongozi wa shule Hope Future School, anabaini kwamba walikuwa wana ruhusa ya kufungua awamu ya kwanza ya shule ya msingi na kuendelea. Emile Ngendambizi, afisa wa elimu mkoani Chibitoke, anaomba wanafunzi kujiandikisha kwenye shule zingine. Naye kiongozi wa shule Hope Future School anasema kwamba wako wanatafuta vigezo venye wanaombwa ili masomo aendelee kama ipasavyo. Shukran Namia Ndaike Jena. Daima na ukurasa wa elimu ni kwamba makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri apendekeza kutokuwepo mwanafunzi yote atakayeacha shule kutokana na ukosefu wa uwezo. Gaston Sindimo amefahamisha hayo Jumatatu hii kwenye shule la ubora la mtani Ngagara, ambapo alitolea karo za shule wanafunzi waliopata alama nzuri. Wanafunzi 74 waliopata zaidi ya 70% kwa walinufaika na msaada huo wa kulipiwa karo za shule. Kwa mujibu wake, viongozi tawala wanatakiwa kutoa ripoti ya wanafunzi wenye alama nzuri ambao hawana uwezo kwa viongozi wa juu, ili wanafunzi hao wasiache shule kwa sababu za kiuchumi. Na kuhitimisha taarifa hii daima na ukurasa wa elimu ni kwamba utafiti wa kisayansi ungelipashwa kufatishwa na viongozi husika kwa kuchukua hatua. Hayo yamefahamishwa na mhadhiri wa chuo kikuu Tasie Musharabu, mkurugenzi wa idara ya utafiti kwenye chuo kikuu cha Burundi, pindi Jumanne chuo hicho kimeandaa warsha kuhusu namna lishe inaweza kuboreshwa kupitia utafiti wa kisayansi katika lengo la kupiga vita njaa. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina budi kuiteremsha nanga nikikushukuru umetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho, nikimshukuru pia afuni mitambo Benoit Morichonzi. Jina langu Moize Misago, na kutakia mchana mema nikikuageni kwa kherini.